Za kuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće. Za kuni se, moja zvezdo sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas drze, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas drze, oni što nas ne vole. Samo moju traži.